Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Avustralya'nın Melbourne şehrinden kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, hürmetler, dualar, en güzel temennilerimi sunarım. Allah sizi dünyanın ve ahiretin her türlü güzelliklerine nail eylesin. Burada arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Dün akşam da güzel şeyler konuştuk. Buranın akşamları, sabahları sizden biraz farklı ama dünya işte böyle. Mevsim farklı, gün farklı, tarih farklı, saatler farklı, namaz vakitleri farklı olabiliyor. Güzel şeyler konuşuyorduk. Bizim hadis kitabımızı getirmesini söyledim arkadaşımıza, ev sahibi kardeşimize. Bir başka arkadaşımıza da bir sayfa aç diye, sohbetin konusu böyle Kur'an ile çıksın diye bir sayfa açtırdım. Güzel bir sayfa çıktı. Sonra sohbetler ediyoruz buradaki durumlarla. Buraya yeni gelmiş, 3,5 sene olmuş genç arkadaş, onunla konuşuyoruz. Güzel şeyler anlattı. Onları size nakletmek isterim. Yani bu Avustralya'yı iyi tanımanız için, Avustralya'daki yönetimi ve zihniyeti anlamanız için güzel olur diye düşünüyorum. Arkadaşlarımız hanımıyla beraber hastanede bazı tedaviler görüyorlar. Geçen de gitmişler hastaneye. Hastanede demişler, dosyanız buyurun, bunu alın, şu filanca kata çıkın, oradaki doktorlarla görüşürsünüz diye idare binasından dosyalarını vermişler. Her hastanın bir dosyası oluyor. Her türlü evrakı içinde oluyor. Doktorlar onu görüyorlar yani. Hastası karşısına geldiği zaman bütün halleri de gözlerinin önünde bulunmuş oluyor. Evraklarıyla, filmleriyle, raporlarıyla, reçeteleriyle. Dosyamızın üzerinde bir şey dikkatimi çekti diyor arkadaş anlatırken. Hoşuma gitti, sizin de hoşunuza gider diye naklediyorum. Hadis sohbetine geçmeden önce biraz da onunla ilgili olacak tabii. İlgili olduğu için anlatıyorum. İlgiyi sonra kuracağım. Dosyanın üzerine bir kırmızı kağıt yapıştırmışlar. Avustralyalı yöneticiler, yani İngiliz veya Hristiyan veya artık kendi inancının ne olduğunu siz düşünün, bilmiyoruz. Şahıs belki de Yahudi kökenlidir filan. Bu hasta hanım doktorlar ile görüşmeyi, onlara muayene olmayı tercih ediyor diye kırmızı bir şey yapıştırmışlar dosyanın üstüne. Biz diyor ilk başta söylemiştik diyor. Onlar da hem bilgisayara işlemişler hem de dosyanın üstüne böyle yazıyı yapıştırmışlar. Görünce diyor dikkatimizi çekti. Yani hastanın gönlü olsun, isteği yerine gelsin, dini inançlarına uygun bir şey olsun diye, muayene ve tedavi olsun diye, hanım hastanın hanım doktora muayene olmasını tercih ettiğini dosyanın üzerine belirtmişler. Her seferinde söylemeye lüzum kalmıyor. Hanım doktorlara gönderiyorlar hastayı. Şimdi tabii bunu anlatırken kardeşimiz dedi ki, Türkiye'de böyle bir şeye kızıyorlar. Bırak yobazı diyorlar bu gibi durumda. Halbuki burada buna böyle riayet ediyorlar dedi. Bu bir fark. Hakikaten ben de bir kardeşimiz bana anlatmıştı. O kardeşimiz mühim bir şahsiyettir. Yani Türkiye çapında tanınmış bir kimsedir. İsmini vermek istemiyorum. Çeşitli yüksek görevlerde bulunmuştur. Milletvekilliği yapmıştır. Daha başka şeyleri söylersem anlaşılır kim olur diye saklamak istediğim için söylemiyorum. Şimdi bu kardeşimizin hanımı bizim Ankara hastanesine gitmiş. Ankara'da biliyorsunuz o dört yolda, Cebeci dört yoldan ileride Ankara hastanesi var. Güzel, görkemli bir hastane. Kesme Ankara taşından yapılmış. Güzel bir bina. Şimdi hanım, bu kardeşimizin hanımı oraya gitmiş, muayene olacak. Röntgenini çekmemiz lazım demişler. Röntgenini çekmesi lazım gelince röntgen dairesine gitmiş. Orada post büyüklü bir böyle röntgeni çeken kimse hanım demiş, soyun. Hanım da demiş ki, efendim ben yani bir hanım yok mu? Yani bu karşımda beni, sen mi çekeceksin filmini? Yani ben bir hanımla karşısında soyunmayı tercih ederim. Sizin karşınızda soyunmak istemem deyince, efendim o röntgeni kullanan pos büyüklü şahıs demiş ki, bu kafayı değiştirin. Biraz demiş Batı'yı tanıyın demiş, biraz Avrupalı olun demiş. Yani çağı yakalayın, bu kadar gerici olmayın demiş. Ne bu hal demiş, değiştirin bu kafayı, biraz Avrupalı olun deyince, efendim hanım boynunu bükmüş, tam da yeri gelmiş oluyor, hoşuma da gidiyor yani. Gayet sakin bir şekilde demiş ki, beyefendi ben demiş İngiliz kökenliyim, İngiltere'de yetiştim. Sonra işte oraya tahsile gelen bir kimseyle nasip oldu, evlendik. Müslüman da oldum demiş, işte başım örtülü İngiliz'im ben demiş, Avrupa'yı biliyorum, Avrupa'da sizin dediğiniz gibi değil durum demiş, yani siz yanlış biliyorsunuz Avrupa'yı, orada inançlara hürmet vardır, kişiye saygı vardır, kişinin isteklerine efendim riayet vardır demiş. Ama hakikaten doktorlarımızda bile ben biliyorum efendim böyle bir şeyi derhal büyük bir tepkiyle karşılama şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Doktorlarımızda bile diyorum. Niçin? Çünkü onlar daha yüksek tahsil görmüştür. Röntgeni kullanan bir uzman değildir. Doktordur. Üniversite görmüştür ama mesela ben hatırlıyorum Süleymaniye doğum evine giden bir Müslüman hanımefendiye ağrılar, sancılar içinde kıvranırken başhekimin ilk azarı çıkar başından başörtüyü filan diye şiddetli bir şekilde azarlamış. Zaten kadıncağız doğum sancısı çekiyor. Şefkate muhtaç. Hem doktorun da onun başıyla başörtüsüyle ilgili bir işi de yok. Yani onu açtırmaya çalışması, nezaketsizlik, efendim dine inanca saygısızlık, laikliğe aykırı bir davranış yani. Laikliğe karşı bir davranış. Çünkü bir insanın inancına efendim rencide edici bir tarzda, hem de haysiyetine, insaniyetine, kendi şerefine, kişiliğine bir tecavüz mahiyetinde. Acayip bir şey. Sonra dediler ki burada kadın doğum şeylerinde de buna çok dikkat ederler dedi arkadaşımız. Halbuki Türkiye'de kadın doğum bölümüne kız öğrenci almıyorlar tıp fakültelerinde bazı yerlerde, ben biliyorum. Yani şeyi engellemek için, güya bu zihniyetin karşısında tedbir almak için, yani kadın doğum mütehassısı arasa bulamasın diye efendim o bölüme bazı üniversitelerde kız öğrenci almıyorlar. Yani kadın doğum mütehassısı olacak, kız öğrenci kabul etmiyorlar. İlla erkek olacak, illa erkek kadın ve doğum işinde uzman olacak, o girecek kadının doğumuna filan. Yani bunlar aslında Avrupa'da filan olmayan şeyler. Bu böyle bir. İkincisi, arkadaşımızın anlattığı diğer bir husus, efendim Avustralya'yı tanımanız bakımından da iyi olur, Türkiye'yi de tanımak bakımından iyi olur, yanlışlardan dönülmesi bakımından da faydalı olur. Efendim, arkadaşımız bir kursa gidiyormuş, lisan kursuna. Efendim, orada öğretmen demiş ki, bir hafta böyle sınıftaki bütün öğrencilerle beraber bir kır safhasına gidelim, teferrüce gidelim, tenezzühe gidelim, efendim mangallar yakalım, efendim kebaplar yapalım, bir tatlı gün geçsin demiş sınıfa. Sınıfa kabul etmiş, tamam. İngilizce öğrencileri sınıfın bütün, yani tabii hepsi aklı başında yetişmiş insanlar, dil bilgilerini yapmak istiyorlar. Yani aşağı bir sınıf değil, çocuk sınıfı değil, iş adamları sınıfı, yetişkinlerden İngilizce öğrenmek isteyenler sınıfı. Demiş ki, eti kim alacak? Şimdi bizim arkadaşımız demişler, kendi aralarında oturmuşlar, fısıldaşmışlar. Demişler ki, şimdi eti bunlar alsa belki domuz eti alır, belki bizim istemediğimiz etleri alır, haram etleri alır veya kesimi İslam'a uygun olmayan yerlerden alırlar. Efendim, biz alalım eti demişler. Kaldırmış parmağını. Demiş ki, hocam etleri biz almak istiyoruz demiş. Peki demiş hoca. Ondan sonra biraz vakit geçtikten sonra İngilizce öğretmeni yanlarına gelmiş. Demiş ki, ismini söyleyerek, ben ismini söylemiyorum kardeşimizin, çok memnun oldum sizin almanıza demiş. Çünkü demiş, siz almasaydınız, başkası alsaydı eti, belki siz gelmeyecektiniz, onu biliyorum demiş, inancınızdan dolayı. Sizin almanıza teşekkür ederim demiş. Kibar insanlar da, yani iyi yetişmişleri hakikaten kibar, efendim, gelmiş, teşekkür etmiş. Öğrencisini de tanıyor. Ben demiş, yani helal gıdaları tercih ediyorum demiş. Yani Müslüman olmadığı halde bir de bu sözü söylemiş. Ben helal gıdayı tercih ediyorum. Yani haram olan yerine helal gıda, helal et olmasını daha çok seviyorum diye ayrıca söylemiş. Sonra şeyde iş yerinde bunlara yılbaşı hediyesi filan vermek bahis konusu olunca efendim herkese göre, kıdemine göre hediyelerini hazırlamışlar. Tabii bunlar için en makbul şey içki. Efendim bir arkadaşa sunmuşlar. Güzel, pahalı, işte bunlarca çok makbul olan bir pahalı içkiyi güzelce efendim süsleyip, paketleyip sunmuşlar. Buyurun, yılbaşı hediyemiz, müessesemizin size hediyesi, teşekkürlerimizle, tebriklerimizle falan diye. Demiş ki ben bunu alamam bile. Yani bu hediye, ben Müslümanım, bunu almam bile doğru olmaz. Çünkü bu içkidir. Alırsam dahi vebal altında kalırım. İçmesem, yani alsam, başkasına versem bile vebal olur. Bunu kabul edemeyeceğim demiş. Hemen toparlamışlar kendilerini. Derhal bu arkadaşa sever gelince bunun içkisini bile vermemişler. Nezaketsizlik oluyor diye. Bunun hediyesine gelmeden uyandıkları için hala diyor, yani üzerinde ismin yazılı şeyi, şişeyi görüyorum diyor. Ama diyor bana sunmadılar. Başka tedbir almışlar tabii. Yani bir efendim güzel anlayış, kişiliğe efendim saygı, dini inanca efendim itibar etme. Arkadaş diyor ki ben diyor Türkiye'de okurken bizim hocalar gelirlerdi sınıfa diyor. Laf arasında öğretmenler yani profesörler, doçentler, yardımcı doçentler üniversitede laf arasında sınıfta işte sofralar vardır, mollalar vardır diye bize laf çakıştırırlardı diyor. Yani taş atarlardı demek istiyor. Halbuki bir, burada diyor biz dindar olduğumuzu kalkıp söylüyoruz ve gayet iyi karşılanıyor diyor. Üniversitede mescit var diyor. Yani İngilizlerin buradaki üniversitesinde mescit açmışlar zaten diyor. Cami var diyor. Hatta cuma namazı kılınıyor. Fakat gidip gelmek vakit aldığından biz idareye söyledik. Yani biz oraya gidebiliriz ama gidip gelmek zor oluyor. Vakit namazlarımızı acaba burada bir yerde kılabilir miyiz dedik. Derhal diyor bize bir oda tahsis ettiler. Üstüne de yazdılar. Burası Müslümanların şu saatlerde ibadet yeri olarak kullanılacaktır diye. Açıkça da yazdılar diyor. Çok da memnun oldular. Çok da bize iltifat ettiler diyor. Yani biz de çok sevindik bu duruma diyor. Tabii güzel şeyleri söylememiz lazım. Bilinmesi lazım bu gibi şeylerin. Ben hatırlıyorum. Sakarya Devlet Mimarlık Mühendisliğe ek derse giderdim ben Ankara İlahiyat'ta hocayken. Yönetim değişikliği oldu. Yıllar önce tabii bu. Efendim bizim akademi binasında bizim ders verdiğimiz sınıfların hemen yanında büyük bir sınıf mescit idi. Çocuklar öğrencilerimiz dersin arasında 10 dakikalık bir teneffüs esnasında hemen orada namazlarını kılarlardı. Yönetim değişikliği oldu. Yeni bir akademi başkanı geldi. Bizim arkadaş gitti. Yerine efendim ama siyasi bir baskıyla efendim bir başka karşı gruptan insan geldi. İlk işi mescidi kapatmak oldu. Efendim neymiş? Akademinin yakınında uzakta cami varmış. İyi ama o camiye gitmek için bir öğrenci akademiden çıkacak, bahçeden geçecek, sokaktan geçecek, o camiye gidecek 20 dakika. 20 dakikada geliş 40 dakika. 10 dakikada orada namaz 50 dakika. İşte burada içeride bir mescit olması lazım. Açılmış da yerde müsait. Ne diye kapatıyorsun? Hem de kapatan şahıs demiş ki benim dedem şöyle dinlerdi, böyle dinlerdi. Hatta ehli tarikti, Nakşibendi tarikatındandı filan. Evet deden o dindarlığının mükafatını görecek ama sen de mescit kapatmanın cezasını herhalde Allah tarafından efendim hesabı sana sorulacak diye düşünüyorum. Bir de buraya bakıyorum. Yani bizim ülkemiz Müslüman ülke. Buradaki tavra bakın. Efendim oradaki tavra bakın. Yani Türkiye'deki tavra bakın. Avustralya'daki tavra bakın. Ne kadar farklı. Bir şey daha söylediler. Onu da hatırlamaya çalışıyorum şimdi. Sohbeti yaparken bir taraftan. Efendim ama onu şu anda pek iyi hatırlayamadım. Yani Amerika'da onu da bir mühendis kardeşimiz anlattı. Efendim Pentagon'da yani Amerika'nın en yüksek askeri merkezi yani genel kurmayı gibi bir yer. Efendim Clinton'ın eşi Müslümanlara bir ziyafet vermiş. Efendim, 200 kadar bilmem subay kalkmış, askeriyeden çok yüksek rütbeli bir kimse orada Müslümanların o toplantısında, o yemeğinde konuşma yapmış güzel. Ondan sonra da orada topluca namaz kılmışlar. Amerika'da biliyorsunuz kişinin dini inancına göre memur da olsa, asker de olsa giyinmesi serbest. Masasının üstünde dini kitabını bulundurması serbest. Kanuni bir şey çıkarttılar. Yani böyle bir en son genelge çıkarttılar. Kanuni bir şey bu. Masasının üstünde kendisi Müslümansa Kur'an-ı Kerim'ini bulundurabilir. Başka dinlerdense kendi sevdiği, saydığı, kutsal gördüğü kitabı bulunabilir. Ve kendi dinini başkasına anlatıp kendi dinini davet edebilir. Bu hususta serbesttir diye kararlarına yayınladılar. Yani bu hususta herhangi bir baskı yapılmasın diye. Ben hatırlıyorum, Amerika için vize alacağız. Efendim, bazı kimseler vize alacağız diyorlar. İstanbul'da Amerikan elçiliğine gittiği zaman kadının başı açık olacak. Başı açık fotoğrafını istiyor. Herhalde buradakiler bunu uyguluyorlardı. Herhalde bu genelgeden sonra bu genelge İstanbul'daki Amerikan konsolosluğuna da gelmişse herhalde artık efendim başı kapalı kadınlara illa başı açık resminizi göndereceksiniz demeyeceklerdir. Yani onlar, yani çağı bilen, efendim çağdaş yaşamı efendim yaşayan ve bizim de efendim işte onların teknik ve sanayi çalışmalarına hayranlık duyduğumuz ve onlara yetişmeye çalıştığımız ülkeler. Tabii o gelişme nasıl oluyor? Gelişme toplumsal bir olay. Toptan oluyor. Yani bir tarafı gelişip bir tarafı durarak olmuyor. İnanç hürriyeti de oluyor. Efendim vicdan hürriyeti de oluyor. Fikir hürriyeti de oluyor. İbadet hürriyeti de oluyor. Çalışma da oluyor. Efendim gelişme de oluyor. Bir tarafı kısıtladığın zaman öbür tarafı ilerlemiyor. Hepsi birden duruyor. Bu önemli bir şey. Türkiye'de maalesef efendim bunu anlayamamış insanlar var. Ve kendilerini bu anlayışsızlıklarına rağmen ilerici sanan insanlar var. Kendilerinin çağın ne kadar gerisinde olduğunu anlayamayan kişiler var. Bunların tabii onlara da bilmiyorum bu konuşmalarımız kulaklarına gider mi? Bir fayda verip vermeyeceğini bilmek isterdim. Efendim bir inatlaşma var Türkiye'de, zıtlaşma var. Müslüman kesim var. Bir de Müslüman kesimle mücadele eden bir kesim var. Başını açtıracak. Efendim ille erkek kadın doğumcuya doğum yaptırtacak. İlle erkek röntgenciye çıplak olarak karşısına geçirtirip ona resmini çektirtecek. İşte bilmem vesaire vesaire, bildiğiniz üzücü şeyler. Bunlar çağ dışı ve yanlış oluyor. Ve biz de bu dış ülkelerde, Amerika'da, Avustralya'da, Avrupa'da gezerken bunların aksini gördüğümüz için bunları tabii anlatmamız bir görev oluyor. Demek ki bir İslam ülkesi olmasına rağmen Türkiye'de bir İslam'a karşı sevgisizlik ve samimiyetsizlik gelişmiş, düşmanlık gelişmiş, karşı çalışma gelişmiş. Yani laikliğe aykırı olarak, din hürriyeti anlayışına, herkesin inancında serbest olması şeyine aykırı olarak, ama başka ülkelerde böyle değil. Hristiyan bir ülkede bile bir Müslümana kolaylık, cami, mescit açmasına kolaylık, ibadetini yapmasına ve inancına göre yaşamasına bir kolaylık. Demek ki bazıları batılılaşmayı yanlış anlamışlar, çağdaşlaşmayı yanlış anlamışlar, yanlış uyguluyorlar ve yanlış istikamette gidiyorlar. Bazıları da annesi, babası, dedesi efendim dindarken, efendim hatta ehli takva iken, ehli tarik iken, yani böyle haramdan şiddetle sakınan titiz Müslüman iken, sonradan ne noktalara gelmişler, yani bozulmuşlar, şaşırmışlar. Tabii inanç kişisel bir olay, bozulan ahirette cezasını çeker. Efendim Allah'ın emirlerini tutan Allah'ın rızasına vasıl olur, mükafatlarına erer, efendim iki cihan saadetine nail olur. Allah-u Teala Hazretleri kullarına güzel şeyleri Kur'an-ı Kerim ile bildirmiş, Peygamber Efendimiz de bildirmiş, Allah'ın Resulü, elçisi, gönderdiği mübarek seçkin kulu Muhammed-i Mustafa'sı efendim Allah'ın emirlerini bildirmiş. Zulüm haram, efendim kötülükler haram. Kötülüklerin zahirisi, batınisi, yani görüneni, görünmeyeni, içte olanı, dışta olanı haram. Efendim, başkasının hakkını yemek, bağ yetmek, buğz etmek, efendim, düşmanlık etmek, haksızlık etmek yasak. Efendim, Allah güzel şeyleri helal kılmış, kötü, pis şeyleri haram kılmış. ahlakın güzel olması lazım. İslam temizlik dini, efendim, temizliğe riayet etmek lazım. Temizliğin her çeşidi önemli. İslam'ın ne kadar güzel emirleri var. Müslüman olmayanlar bile takdir ediyor, hayranlık duyuyor. Hatta kendisi başka inançta olsa bile saygı duyuyor. Ben sizin helal etinizi efendim tercih ediyorum diyebiliyor. Bunlar işte çağın Türkiye dışındaki güzel efendim uygulamalarından seçmeler. Yani çiçek bahçesinden bir buket olmuş oldu. Bunları niçin hatırladım ve size canlı canlı kendim de duygulandığım için anlattım. Efendim, çünkü Kur'an ile açılan sayfenin birinci hadisi şerifi şöyle, Buhari'de, Müslim'de, efendim, Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyhim ecmain gibi meşhur hadis alimlerinin kitaplarında yazılı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki la tezalu taifetun min ümmeti kaimetun bi emrillahi la yadurruhum men hazelehum ve la men khalefehum hatta ye'tiye emrullah ve hum zahirun alen nas. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Biliyorsunuz bu hadis-i şerifinin açıklamasına geçmeden önce bir ön bilgi sunayım izninizle. Peygamber Efendimiz kendisinden sonra gelecek çağlarla, asırlarla ilgili, dünyanın tarihiyle, geçmişiyle ilgili olduğu kadar, geleceğiyle de ilgili, sonuyla da ilgili bilgiler sunmuş. Hadis-i şeriflerde bunlar var. Mesela kıyamet nasıl kopacak, kıyamet kopmadan evvel ne gibi toplum değişiklikleri olacak, ahlak değişiklikleri olacak, inanç değişiklikleri olacak, insanlar hangi noktadan hangi noktaya gelecekler, ne hale gelecekler bunları bildirmiş. Çünkü alemlerin Rabb'ı her şeyi bilen Allahu Teala Hazretlerinin hak Resulü bildirdikleri de vuku bulmuş. İstanbul fethedilecek buyurmuş. 1453 yılında İstanbul fethedilmiş. Roma fethedilecek diye buyuruyor. La ilahe illallah diyerek. İnşallah Roma'da la ilahe illallah diyerek fetholunacak. Yani oradaki insanlar da Allah'ın birliğini efendim kabul edecekler. Hak yola gelecekler. Ama kıyamete yakın zamanda neler olacak? Bildirilen şeyler nedir? İnsanlar dinden uzaklaşacaklar, inançlarını unutacaklar, ahlakı bırakacaklar, kötü huylar yayılacak, o kadar yayılacak ki insanlar sokak ortasında müstehcen işler yapacaklar. Yani çok utanılacak, böyle söyleyemeyeceğim şeyler yapacaklarını sokak ortasında herkesin gözü önünde hadis-i şerifler bildiriyor. Yani bir bozulma olacak. Ahir zamanda efendim bir bozulma olacak. Kötüler efendim ayaklar baş olacak. Yani başa geçecek toplumu. Onlar kötüler yönetecek, kötüye götürecek. İyiler hor ve makhur olacak. Efendim ayaklar altında kalacak. Batıl galip gelecek. Hak efendim mazlum mağdur olacak efendim diye bunlar bildiriliyor. Tabii bunlar bildirilirken bu hadis-i şerif İşte bu çerçeve içinde önem kazanıyor, verdiği bilgi bizi sevindiriyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, لَا تَزَالُ تَعِفَةٌ مِنْ اُمَّتِي قَائِمَةٌ بِاَمْرِ اللّٰهِ. Benim ümmetimden bir grup mübarek insan mevcut olacak, efendim Allah'ın emrini ifa etmekte, Allah'ın emrine göre hareket etmekte devamlı duracaklar. Yani bozulmayacaklar. Yani iyi Müslüman olarak yaşamaya devam edecekler. Bir grup Müslüman kıyamete doğru insanlar, toplumlar bozulmasına rağmen efendim bunlar bozulmayacak. Yani bozulmayan bir zümre olacak. Efendim Allah'ın emrini tutacak. Allah'ın emrine göre yaşayacak. Allah'ın emrine saygı gösterecek, sevgi gösterecek, bağlılık gösterecek. Allah'ın emirlerini tutacak, yasaklarından kaçacak, günahlardan uzak duracak, haramlardan uzak duracak, zulümden uzak duracak, dürüst olacak, efendim temiz kalpli olacak, efendim mesela tarihte tanıdığımız mübarek insanlar gibi olacak, Abdülkadir Geylaniler gibi, Rana Celaleddin Rumiler gibi, Hacı Bayramı Veliler gibi, efendim Yunus Emreler gibi, Erzurumlu İbrahim Hakkılar gibi, yani tarihte böyle ahlakıyla, güzel halleriyle sevgi toplamış, tarihe geçmiş, hala sevdiğimiz, bağrımıza bastığımız, baş tacı ettiğimiz insanlar gibi efendim güzel hale devam edecekler. Evliya gibi, efendim böyle melek gibi tertemiz, safi insanlar olacak. Daima mevcut olacak. La tezalü ne demek? Zail olmadan devam edecek demek yani. Hiç eksik olmayacak demek. Demek ki bozulsa da bile, toplum bozulsa da bile bir grup iyi insan mevcut olacak. Efendim Allah'ın emrine göre hareket etmeye devam edecekler. La yadurruhum men hazelahum. Onlara efendim yardım etmeyip de onları böyle yardımsız bir kenarda efendim terk etmiş olan vefasız insanların efendim onları yardımsız bırakması, onlara yardım etmemesi, katılmaması, efendim destek olmaması onlara zarar vermeyecek. Yani halk isterse desteklesin, isterse desteklemesin. Desteklemiyor ama isterse desteklemesin. Allah sevdi mi, destekledi mi yeter. Efendim o anlayışsız insanların onları yardımsız bırakması efendim onlara zarar vermeyecek. Velâ men hâlefehum. Onlara muhalefet edenlerin de muhalefeti karşı çıkıp onlar da efendim alt alta üst üste karşı karşıya çata çata efendim muhalefet eden uğraşanların da muhalefeti zarar vermeyecek bunlara. Yani bunlar hak yoldan dönmeyecekler. Allah'a güzel kulluk etmekten vazgeçmeyecekler. Hatta ye'tiye emrullah. Allah'ın emri gelinceye kadar. Tabi Allah'ın emri ne demek? Kıyamet demek. Yani Allah'ın emri artık bu iş bitsin efendim diye dünyanın sonu gelinceye kadar, kıyamet kopuncaya kadar isterse yardım etmeyenler etmesin, isterse muhalefet edenler muhalefete devam etsinler. Allah'ın emrini tutup Allah'ın emrine göre yaşayan bir grup daima mevcut olacak. Efendim ümmetin içinde var olacak. Zahirûne alennâs. İnsanlara da bunlar galebe çalacaklar, galip olacaklar, üstün olacaklar. Yani onların böyle karşısında mağdur ve şey de olmayacaklar, mahcup da olmayacaklar, ezilmeyecekler de. Allah yardım edecek çünkü, galip gelecekler. Sonunda hak galip gelecek, iyiler galip gelecek diye böyle sahih hadis kitaplarında bir rivayet var. Yani toplumsal bir bozulma, dejenerasyon diyorlar Fransızcadan alınma bir kelime ile, yani soysuzlaşma demek dejenerasyon, bozulma, efendim mefsedet, fesada uğrama, efendim evsafını kaybetmek, efendim güzel adetlerini unutmak filan, bu zarar vermeyecek. Bu bozulmaya rağmen iyi insanlar mevcut olacak diye bildiriliyor. Bu hususta peş peşe bu sayfada açılan Kur'an ile açılan sayfada, karşımızdaki sayfada efendim başka rivayetler var. Efendim la tezalü taifetun min ümmeti yukatilüne alel hakkı zahirine alâ men nâvâhum hatta yukatile âhiruhum el mesihat deccal. Yani bu ikinci rivayet nasıl? Bu da Ebu Davud'da, Ahmed İbni Hanbel'de, Taberani'de var. Efendim bir grup has Müslüman daima mevcut olacak. Benim ümmetimden diyor Peygamber Efendimiz. Yukatilune alel hak. Hak üzere mukatele edecek, çarpışacak yani. Baş eğmeyecek zulme ve küfre. Zahirine alâ men nâvâhum. Efendim kendileriyle mücadele edenlere de galip gelecekler. Yani onları da yenecekler, düşmanlık edenlere de galip gelecekler. Hatta yukatile ahiruhum el mesihet deccal. Bu güzel, bozulmayan topluluk her asırda, her devirde, her yılda, her zaman mevcut olacak. En sonuncuları da kimle çarpışacak? Deccal'la çarpışacak. Deccal'ı yenecek. Şimdi burada bir kardeşimiz var. İstanbul İlahiyat Fakültesi'nden mezun, buraya yerleşti. Biz rica ettik, biz gönderdik buralarda çalışma yapsın, İslam'ı yaysın diye. Burada da kardeşimize görev verdik. O sıralarda Reagan vardı, Amerika'nın başkanı olarak. Reagan da dindar bir Hristiyan'dı. Şeye inanıyordu etrafındaki insanların söylediklerine. Armageddon savaşı olacak diye. Yani sonunda Deccal'le iyi insanların bir mücadelesi olacak diye inanıyordu. Çünkü Kitab-ı Mukaddes'te de böyle bir bilgi var. Bizim dini bilgilerimizin içinde de bununla ilgili haberler var. Ben dedim ki sen bu Armageddon meselesini bir incele, araştırma yap. üniversitede bir çalışma yap bu konuda dedim. O da güzel bir çalışma yapmış. Dosyasını bana verdi. Türkçe tercümesinde verdi. Ben okuyacağım inşallah. Efendim, demek ki Deccal ile mücadele edecek bir zümre olacak. Tabii Reagan ve Amerikalılar düşünüyorlar ki kendileri iyi insanlar olarak Deccal'la kendileri mücadele edecek. Kendilerini doğru yolda sanıyorlar. Tabii işin doğrusu nedir? Müslümanların böyle Peygamber Efendimiz'in bahsettiği böyle hakkı tutan Allah'ın emrine göre, Kur'an'a göre, batıl olmayan, sağlam inanca göre yaşayan insanlar Deccal'la çarpışacak, yenecek onları. Müminler, Müslüman insanlar yenecek en sonunda. Efendim, bu da şeyi gösteriyor. Yani bunların böyle baş eğen insanlar olmadığını, Allah rızası için Deccal'la mücadele edecek kimseler olduğunu. Başka rivayetler de var. Efendim, bu hususta Allah-u Teala Hazretleri ne diyelim, nasıl bir dua edelim? Bizi bozulmayan has Müslümanlardan eylesin. Her devirde olacağı bildirdiğine göre bizim devrimizde de has Müslüman vardır. Efendim, bizi has Müslüman etsin. Bozulmayan, sevdiği Peygamber Efendimizin net ettiği Müslümanlardan eylesin. Bunların özelliği nedir muhterem kardeşlerim? Yani tabii siz de merak etmişsinizdir. Ben de bu soruyu merakınızın tercümanı olarak bu soruyu ortaya atayım. Yani Allah'ın bozulmamış has kulları, sevgili kulları, dini hiç bozmadan yaşayan kulları kimlerdir? Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şerifin gösterdiği cadde-i kübrayı efendim şeriatta yürüyen insanlardır. Yani dinimizi ne öğretiyor bize? Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'i en güzel ne açıklıyor? Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyyesi açıklıyor. Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyyesi olmasa, Kur'an-ı Kerim'de zekat verin diyor ama zekatın koyundan ne kadar verileceğini, paradan ne kadar verileceğini bilemeyiz. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın diyor ama namazı şu bizim bildiğimiz usul ile kılmamız, kılmak için gerekli bilgilerimiz, teferruat Kur'an-ı Kerim'de yok, hadis-i şerifte var. Kılamayız namazı. Namaz kılacağız ama nasıl kılacağımızı bilemeyiz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısı, en güzel açıklayıcısı Peygamber Efendimiz, en büyük müfessiri, en baş müfessiri Peygamber Efendimiz ve hadis-i şerifler de Kur'an-ı Kerim'in en güzel tefsiri. Onun için Kur'an yolunda yürüyen, Peygamber Efendimiz'in sünnetini uygulayan ve sünnetine uyan insanlardır. Efendim, bozulmadan yürüyen. Bunlar Suudi Arabistan'da da var, Pakistan'da da var, Türkiye'de de var, Cezayir'de de var, Avrupa'da da var, Avustralya'da da var, Malezya'da da var, Endonezya'da da var. Yani dünyanın her yerinde asli olarak İslam'ı yaşayan insanlar var. Bozulanlar da var. Ya aynı kardeşlerimiz anlattı, onu da ibret olsun diye söyleyeyim. Böyle tatlı hatıralarla, sohbetlerle biraz ilgiyle dinlenir hale geliyor. Hatırda da kalıyor. Şimdi bu arkadaşımızın lisan dershanesindeki devam ettiği şeyde, lisan derslerinde, kurs demek istemiyorum, yabancı kelime kullanmak istemediğim için. Efendim, bir de Pakistanlı varmış, Müslüman. Tabii Pakistanlı kardeş de Müslüman. Bizim arkadaşımız da Müslüman. Birkaç Müslüman daha var. Ötekiler başka. Efendim, Yunanlı var. Efendim, bilmem, Çekoslovak var, Alman var. Onlar, efendim, Hristiyan Araplar var. Irak'tan gelmiş, efendim, Hristiyan Araplar var. Saddam'ın zulmünden kurtulsun diye almışlar buraları, kabul etmişler mülteci olarak. Efendim, bilmem, daha başka ülkelerden gelenler var. Bunlar dil öğreniyorlar. Şimdi Pakistanlı'nın çocuğu olmuş, Müslüman. Çocuğu olunca seviniyor tabii. Bir içki almış, sınıfa getirmiş, bardakları kendisi doldurarak sınıftakilerine sunuyor. Yani benim çocuğum oldu, ben seviniyorum, buyurun efendim için filan diye. Bizim arkadaşa da getirmiş, sunmuş, buyur içki iç. Demiş ki arkadaş, ya ben Müslümanım, içmem. Sen de Müslüman olarak hem içemezsin hem sunamazsın. Çünkü içkinin içilmesi de yasak, sunulması da yasak, hatta taşınması da yasak. Yani bir hamam efendim şeyden kamyondan, depodan efendim kasasını bile taşıyamaz. Ben Müslümanım ama ne yapayım işte hamalım, bunu taşıyorum diyemez. Taşıması bile yasak. Haram kılmış dinimiz. Demiş içemezsin bunu. Demiş ki Pakistanlı, efendim işte bu çok olağanüstü bir gün. Çocuğum oldu onun için. Efendim içmen lazım. Hayır. Hiçbir olağanüstü durum düşünülemez. Böyle sevinçli gün, bilmem kutlama günü vesaire filan diye haram. helal olmaz, yasak kalkmaz. Efendim içki her zaman içkidir, içemez. Bizim fakültede de birisi bana sormuştu, hiç unutmuyorum. Efendim, hem de profesördü kendisi ama tabii İslami konuları iyi bilmeyen bir şeydi, kimseydi. Yani diyor, Ramazan bayramında ben arkadaşımın evine gitsem, arkadaşım da bana bayramdır diye likör ikram etse, onu da mı içmeyeceğim yani diyor, benim karşımda bana delil olarak bunu misal getiriyor. Tabii dedim yani, hem de Ramazan bayramında likör içmeyi düşünüyor, bakın. Elbet içmeyeceksin dedim yani, içki haramdır. Azıcık da olsa, az da çoğu da haram. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haram. Yani yalaması bile, dilin ucuyla yalaması bile doğru değil. İslam'da böyle. İçki yasak. Çünkü arabayı direğe tostlattırıyor, adamı uçurumdan yuvarlıyor, boğaz içinde emirgen de boğazın içine efendim veya efendim köprüden aşağı uçuruyor efendim. Sarhoşluk yapıyor bunu. Bıçağı çektirtiyor, karşısındaki canciğer arkadaşını öldürttürüyor, yuva yıkıyor. İçki kötü, bütün kötülüklerin anası. Amerika içkiyi engellemeye çalışmış, bir arada yasaklamış. Bunlar içkinin kötülüğünü bizden iyi biliyorlar ama bizimkiler burada inat ediyorlar yani. Efendim, bu neyi gösteriyor? Bu misalin için verdim bu Pakistanlı kardeşi. Bazıları da Müslüman olduğu halde İslam'ı bilmiyor ve bozuluyor. Onu gösteriyor. Allah bizi bozulmayan İslam'ı asli safretiyle, güzelliğiyle, terü taze en güzel şekilde bilip yaşayan ve böylece Allah'ın sevgisini, rızasını kazanan kullarından eylesin. Bu konuyla ilgili bir hadis-i şerif daha okuyup, sohbetim belki biraz uzadı ama efendim konuyu onunla tamamlamak, bu sayfada yine 3. hadis-i şerif olsun diye, 3 rakamını seviyorum. Hani arkadaşlarla sohbet ederken çay ikram ediyorlar. Efendim, bir tane içiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki çayın en aşağısı 3'tür. Hadi bakalım daha getir diyoruz. Latife ediyoruz. Gülüyoruz. Yani hadis-i şeriflerin de en aşağısı 3 olsun diye 3. hadis-i şerifi okuyorum sevgili dinleyiciler. La tezallu la ilahe illallah tahcubu gadabar rab anin nas malem yubalu ma zehebe min dinihim iza saluhat lehum dünyahum fe iza kaluha ile kezeptüm, lestüm min ehliha. Sadaka Resulullah. Bu da bir tehditli hadisi şerif. Tehdit ediyor. Resulullah Efendimiz kötü bir durumu haber veriyor bize. Buyuruyor ki la tezale la ilahe illallah tahcubu gadabar rab. Allah'ın gazabını la ilahe illallah sözü anin nas insanlardan engeller. Yani Allah'ın gazabı insanlara gelmez. Allah'ın gazabından insanları la ilahe illallah sözü korur. Biz niçin çok la ilahe illallah diyoruz? Allah affetsin, gazabına uğramayalım diye. La ilahe illallah sözü insanlardan Allah'ın gazabını giderir. Allah gazap etmez. La ilahe illallah dedikçe affeder, bağışlar. Allah'ın gazabını engeller. La ilahe illallah mübarek sözü, kelime-i tevhid sözü. Ne zaman? Malem yubalu ma zehve min dinihim iza saluhat lehum dünyahum. Dünyalıkları tıkır tıkır yerindeyken dininin gitmiş olmasına, eksilmiş olmasına üzülmedikleri zamana kadar. Ne demek yani? Adamın parası iyi, zenginliği yerinde, evi var, arabası var, geliri var, karnı doyuyor. Efendim, dünyalığı iyi. Dünyalığı iyi ama dindarlığı fena. Ailesi bozulmuş. Çocuğu namaz kılmıyor. Karısı efendim yanlış yolda. Oğlu yanlış alışkanlıklar edinmiş. Kötü itiyatlar edinmiş. Efendim İslam'a karşı olan işleri yapıyor. Bunları aldırmıyor. Ev bozulmuş. Evin reisi bozukluktan haberdar değil. Oradan üzülmüyor. Endişelenmiyor. Neden? Dünyalığın yerinde. Her şey tıkır tıkır. Keyfi ne uygun olarak gidiyor. Ha. Böyle oluncaya kadar la ilahe illallah sözü Allah'ın gazabının insanlara gelmesini engeller ama böyle oldu mu artık engellemez. Fe izâ kâluhâ yani o zaman derlerse la ilahe illallah yani günahlar işleniyor, haramlara bulaşılıyor, keyif yerinde, dünyalık tıkırında ama günahların işlenmesine aldırmıyor beyefendi, evin reisi veyahut herhangi bir kişi. Ha, o zaman la ilahe illallah derse Allah onun la ilahe illallah'ını sevmez, kabul etmez. Kıyla ona denilir ki kezettüm, kezettüm. Yalan söylüyorsunuz la ilahe illallah derken. Evet la ilahe illallah sözü doğru ama siz yalancısınız. Kezettim, şimdi yalan söylediniz işte. Lestüm min ehla, siz bu la ilahe illallah'ın hakiki ehli değilsiniz. Yani ehli tevhid değilsiniz. La ilahe illallah'a hakikaten inanmış insanlar olsaydınız, bu haramları, bu günahları, bu yanlışları, bu kötülükleri, bu çirkinlikleri bırakacaktınız. Madem bırakmıyorsunuz, o halde siz la ilahe illallah'ın ehli değilsiniz, iyi Müslüman değilsiniz, ehli tevhid değilsiniz der, yalan söylüyorsunuz der Allah. Tabi arkasından ne olur? La ilahe illallah sözü neyi engelliyordu? Allah'ın gazabına uğramalarını engelliyordu. O zaman Allah'ın gazabı gelir, bunları bulur, efendim batırır, çıkarır. Geçenlerde, geçtiğimiz yıllarda hatırlıyorsunuz, efendim Güney Amerika'nın bir ülkesinde bir yanardağ bir patladı, 20 bin, 30 bin kişi bir anda lavların altında kaldı, hayvanlar, insanlar müthiş bir şekilde telef oldu. Tarihte de biliyorsunuz Pompei, efendim şehri, Vezüv yanardağı patlayınca, efendim şeyler altında kaldı, lavlar altında kaldı. Sodom, Gomorre şehirleri, efendim faciaları, Lut kavminin, efendim Ad ve Semud kavminin nasıl gazabı ilahiye uğradıklarını Kur'an-ı Kerim birçok surelerde tekrar tekrar insanlara bildiriyor. Yani Allah'ın gazabı gelebilir. Allah'ın gazabının gelmemesi için hem ehli tevhid olmak lazım, la ilahe illallah demek lazım. Hem de la ilahe illallah dediğine göre haramlardan, günahlardan, yasaklardan, çirkinliklerden uzak durmak lazım. Aziz ve sevgili ve değerli kardeşlerim, Ramazan geçti. Ramazan'dan sonra 15 gün geçti. Kendi Müslümanlığımıza lütfen dikkat edelim. Ne haldeyiz bir anlayalım. Biraz da dünyayı görelim. Gözümüzü efendim bostan dolabını çeviren, efendim gözü kapatılmış mahluklar gibi, kapatmış insanlar gibi olmayalım. Efendim gerçekleri görelim. Bak dünya nasıl yaşıyor, biz nasıl yaşıyoruz? Gerçekleri anlayalım, gerçeklere göre yaşayalım. Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışalım. Allah'ın düşmanlığını, gazabını çekecek işlerden kaçınalım. Ramazan'daki güzel Müslümanlığımızı Ramazan'dan sonra da 11 ayda da devam ettirelim. Bu arada hemen sorayım size, kendi kendinize sormanız hatırlatma olsun diye. Hani Ramazan'dan sonra 6 gün Şevval orucu tutmak çok sevaplı, onu da tuttum bir insan bütün sene oruç tutmuş gibi oluyordu ya, o 6 gün orucunuzu tuttunuz mu? Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, bunu soruyorum. Tutmadıysanız daha Şevval'in ortasındayız, 15 gün var ama günler çabuk geçiverir. Efendim bir de bakarsınız Şevval bitmiş, 6 gün orucunu tutmamışsınız. 6 gün orucunu tutunca Ramazan'la beraber bütün seneyi oruç tutmuş gibi sevap kazanacaksınız. Bu oruçları da tutun. Bizi de duadan unutmayın. Size 12.000-15.000 kilometre uzaklardan sevgiler, saygılar, dualar. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.